at the junkie with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. He's choking on the splinters. So I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Yo, bring it on down. Ο τύπος αυτός λοιπόν, που είναι ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα που ακούσαμε στη μουσική τα τελευταία 20 χρόνια και λίγο περισσότερο, καταφέρνει να συνδυάσει τα τραγούδια του, την folk, το funk, τη soul, το hip hop, το alternative rock, την country, την ψυχεδέλεια. Και σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά του, αφού γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα γίνεται 44 ετών. Το Loser που ακούμε ήταν τραγούδι του 93, τραγούδι του Beck, ένα από τα καλύτερα κομμάτια της δεκαετίας του 90. Ο Beck του 93 παραχωρεί τώρα τη θέση του στον Beck του 2015. Το τραγούδι που παίξαμε χθες από το επερχόμενο άλμπουμ του Beck. Ακούσαμε το Dreams από τον Beck, το υπέροχο αυτό τραγούδι που μας στέλνει το 2015 αυτός ο εξωφρενικός τύπος. Και μείνετε εδώ, γιατί έχουμε πάντα σε αυτή την δίωρη εκπομπή αυτό το καλοκαίρι στο Βήμα FM, που την έχουμε ονομάσει Τα Άπαντα, και θα καταλαβαίνετε μέρα με τη μέρα τι σημαίνει αυτό σε αυτές τις δύο ώρες. Έχουμε τις προτιμήσεις ενός από τους πιο δημοφιλείς rock star της Βρετανίας σήμερα, όπου μεταξύ άλλων διαλέγει και ένα απίθανο τραγούδι ενός Έλληνα συνθέτη που εγώ τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους της πατρίδας μας, και δεν είναι ούτε ο Χατζηδάκης ούτε ο Θοδωράκης. Το περιοδικό NME, που η κρίση στη δισκογραφία το φέρνει και αυτό που σας λέγαμε στις αρχές της χρονιάς, να σταματάει την έκδοσή του και να μοιράζεται δωρεάν σε βασικά στέκια του Λονδίνου, το ιστορικό New Musical Express που ξεκίνησε το 1952 και βοήθησε όσο κανένα άλλο την βρετανική σκηνή της δεκαετίας του 60, της δεκαετίας του 70, του 80, του 90 και όλα τα νέα συγκροτήματα, έχει μία συνέντευξη με τον Καπράνο, τον Άλεξ Καπράνο, του συγκροτήματος Franz Ferdinand. Έχουμε πει ότι είναι ελληνικής καταγωγής, και επίσης είναι ο Καπράνος που συμμετείχε στην εκδήλωση με τα ρεμπέτικα που έκανε Λίνα Νικολακοπούλου στο Λονδίνο πριν από δύο εβδομάδες, τρεις, πότε ήταν. Επίσης είναι μέλος και δημιουργός των Franz Ferdinand, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα μετά το 2000. Το συγκρότημα φτιάχτηκε στη Γλασκόβη. Για να καταλάβουν όσοι δεν ξέρουν ποιοι είναι οι Franz Ferdinand, γιατί θα βρεθείτε προεκπλήξεως με το τραγούδι που ζητάει, ευχάριστη κατά την άποψή μου η έκπληξη, ακούστε ποιοι είναι οι Franz Ferdinand σε ένα από τα πολύ καλά τραγούδια τους που λέγεται Michael. and dance with me, Michael. So close now, it's so close now. Πρώτα τραγούδια των Franz Ferdinand ήταν καλοκαίρι του 2004 όταν το ακούγαμε, το Michael. Τον Αύγουστο είχε βγει εκείνης χρονιάς. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είναι η εκπομπή που μπορεί να ακούσετε τα πιο απίθανα πράγματα. Ρώτησαν τον Καπράνο, που είναι, είπαμε, ελληνικής καταγωγής, αλλά γεννήθηκε εκεί, τα αγαπημένα τραγούδια, λέει, μεταξύ άλλων του Fleetwood Mac, το Oh Well, το Surrender του Elvis, ένα άλλο τον Beatles που θα το παίξουμε γι' αυτό γιατί είναι απίθανο, και λέει στην κατηγορία The First Song I Fell In Love With. Ποιο νομίζετε ότι είναι το πρώτο τραγούδι που άκουσε? Λέει, ήμουναν 4 ετών όταν ο παππούς μου και η γιαγιά μου μου έβαζαν να ακούω ένα τραγούδι το οποίο ήταν το τραγούδι που ερωτεύτηκα και που από αυτά που γράφει, δεν γράφει τον τίτλο. Σήμερα είχα μια τηλεφωνική επαφή με τον Γιώργο Παστεφάνου και λέγαμε ποιο μπορεί να είναι, παρόλο που πήγε το μυαλό μας αμέσως σε ποιο μπορεί να είναι το τραγούδι. Δύο ήταν τα τραγούδια. Ποιο μπορεί να είναι το τραγούδι από αυτά που περιγράφει ο Καπράνος? Ο Καπράνος είναι 43 ετών, πόσο είναι η γιαγιά του και ο παππούς του, ποιο είναι το τραγούδι αυτό που περιγράφει ότι οι κανίβαλοι θα τον φάν? Είναι αυτό εδώ που ακούτε τώρα, το πρώτο τραγούδι που αγάπησε αυτός που τον ακούσαμε πριν με τον Μάικλ. Εδώ δεν έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά πηγαίνει ο άρχηγος και πίσω του η σκήνη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατά τη μύτη σου μακριά να μη σε πάρει μπόχα. Αχαπούγουλου, κουπούγουλου, κουπούγουλου, κουμπά. Τουμπου, τουμπουσά, τουμπουμάγι. Θα μα ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπου, τουμπουσά, τουμπουζίτσου. Στο καζάνι κι η μαμά του κίτσου. Τουμπου, τουμπου και ταμπού, φάγκαν τη γρία του ντου. Τουμπου, τουμπου, τουμπου και παμπού, πέσαν όλα τα ταμπού. Εγύριζα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο, μοντέλο απ' την κάτοχη που είχε φωνή σοπράνο. Σ' ένα σταθμό μου είπανε όλη την ιστορία, στη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία. Αγαπούγουλου, κουπούγουλου, κουπούγουλου, κουπά. Τουμπου, τουμπουζά, τουμπουμάγι. Θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπου, τουμπουζά, τουμπουζίτσου. Στο καζάνι κι η μαμά του κίτσου. Τουμπου, τουμπου και ταμπού, φάγαν τη γρία του ντου. Τουμπου, τουμπου, τουμπου και μπαμπού, πέσαν όλα τα ταμπού. Εκείνο που δεν μάθατε κι οι μαύροι εγελάγαν, είναι γιατί ψοφίσανε τα ζώα που σας φάγαν. Δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας. Το λέει το ραδιόφωνο, κρίμα στην ανθρωπιά σας. Τουμπουτουμπουζά του μπουμάγι, θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπουτουμπουζά του μπουσίτσου, στο καζάνικη μαμά του κίτσου. Τουμπουτουμπου και ταμπου, πάγκαν την γρία τουτου. Τουμπουτουμπου και μπαμπου, πέσαν όλα τα ταμπου. Στο δέντρο αναπαυθήκανε τα δυο καημένα ζώα. Εντάθε κοίτα έγραψαν ο Λέων με το βόα. Γι' αυτόν ακούς τις σύμβουλες του γέρου προς το τράγου. Που φάγαμε ψέσαργα στη στάνη του Πανάγου. Ακαμπούγουλουκουπούγουλουκουπούγουλουκουμπά. Τουμπου τουμπουζά του μπουμάγι, θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπου τουμπουζά του μπουζίτσου, στο καζάνικη μαμά του κίτσου. Τουμπουτουμπου και ταμπου, φάγαν την γρία τουτου. Τουμπουτουμπου και μπαμπου, πέσαν όλα τα ταμπου. Μη με αφήνεις μοναχή μου, μη με αφήνεις μόνη τη φτωχή. Μη με αφήνεις μοναχή μου, μη με αφήνεις σε παρακαλώ. Αγαπούγουλουκουπούγουλουκουπούγουλουκουμπά. Τουμπουτουμπουζά του μπουμάγι. Λάκης Χαλκιάς και Παύλος Σιδηρόπουλος. Στο καζάνικη μαμά του κίτσου. Τουμπουτουμπου και ταμπου, φάγαν τη γρία τουτου. Τουμπουτουμπου και μπαμπου, πέσαν όλα τα ταμπου. Αυτή λοιπόν είναι η επιλογή του Κατράνου στο NME σαν τραγούδι που πρώτο ερωτεύτηκε Γιάννης Μαρκόπουλος από τους κορυφαίους 5-6 μεγάλους συνθέτες του ελληνικού τραγουδιού. Απίθανα τα έργα που μας έχει αφήσει. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έχει γράψει τη σύνθεση και την ενορχήστρωση. Ήταν μια σειρά τραγουδιών ανάλογων που είχε κάνει τότε, τέλος του 60, αρχές 70. Ο Κώστας Ζουγρής τον είχε βοηθήσει ως συνεργάτης στην εκπομπή, αλλά όταν είμαστε στην ΕΡΤ, αλλά και στο site της εκπομπής, για να πάρει τα δικαιώματα και να κατοχυρώσει τα δικαιώματα του Who Pays the Ferryman, γιατί ο Μαρκόπουλος έχει κάνει επιτυχία και στο εξωτερικό. Τραγούδι του, όπως το Who Pays the Ferryman, έχει μπει στα 10 πρώτα του Βρετανικού Hit Parade, μεταξύ άλλων. Ποιο τα ξέρει τώρα αυτά, πράγματα πολύ παλιά της δεκαετίας του 70. Θυμάμαι ότι στα τέλη του 60, ήταν 68-69, εκεί περίπου, όταν έβγαλε το επόμενο τραγούδι ο Μαρκόπουλος, που είχα πάθει την πλάκα μου τότε ακούγοντάς το, θα το ακούσετε τώρα, θα το παίξουμε, ένα φοβερό τραγούδι που έχει κάνει ο Μαρκόπουλος, του έλεγα ότι πρέπει να το στείλουμε στους Who, γιατί αν το διασκευάσουν το κάνουν διεθνή επιτυχία. Είσαι ένα ροκ συγκρότημα. Για μένα είναι ένα από τα πιο ροκ κομμάτια που έχει βγάλει συνθέτης του έντεχνου τραγουδιού μας. Ζάβαρα κατρανέ μία, ζάβαρα κατρανέ μία. Ζάβαρα κατρανέ μία. Αλληλούια, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Και είναι βέβαια απίθανη η ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη στο κομμάτι αυτό. Έχουμε 1-2 λεπτά να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι από τη σατυρικά του Μαρκόπουλου, που ήταν τραγούδι που κυκλοφόρησε μέσα στη Χούντα το 72 και που όλοι ξέραμε ότι είχε ένα νόημα σαν και αυτό που τα καταλάβετε τώρα και που τόσο διαχρονικό είναι. Με το ταραζάν θα την περνάω φίνα. Θα πάω στη ζούγκλα με το ταρζάν, θα φύγω σε ένα μήνα. Κι αν θα με φάνε τα άγρια θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία πως με φάγανε τα ζώα κι όχι η πόρα του. Θα με φάνε τα άγρια θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία πως με φάγανε τα ζώα κι όχι η μπόρα του αιώνα. Να ακούσουμε τώρα μία άλλη από τις επιλογές του Καπράνου, που είναι το A Day in the Life των Beatles από το άλμπουμ που θεωρείται ορόσημο στη δισκογραφία. Looking up, I noticed I was late. found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Υπάρχει ένα φιλμ που είχε γυριστεί τότε για το A Day in the Life και για ποιον δεν είναι επιλογή αυτό το τραγούδι. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Ένα φιλμ υπάρχει που δεν το έχουμε δει ποτέ ολοκληρωμένο, που συμμετέχουν Mick Jagger, Marianne Faithfull, Keith Richards, Brian Jones, Donovan, Patty Boyd και Michael Nesmith και βέβαια οι Beatles. Alabama Shakes, Don't Wanna Fight. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. And everyone is pleasing, I can't get no relief. Living in love, the constant dedication, keeping on water and power on. There ain't no money left, why can't I catch my breath? I'm gonna work myself to death. Don't Wanna Fight από Alabama Shakes, ένα από τα συγκροτήματα, τα δεκάδες γκρουπ και ονόματα που εμφανίστηκαν στο Glastonbury. Οι βρετανικές εφημερίδες διάβαζα ότι λένε ότι είναι το αποκορύφωμα της χρονιάς κάθε χρόνο για την νεολαία και για τις εμφανίσεις αυτό το φεστιβάλ. Όμως, όπως έχουμε ασχοληθεί και τις προηγούμενες μέρες, η έκπληξη είναι τα ονόματα που έσκησαν κυριολεκτικά, δεν είναι όλα από τον χώρο του ροκ, δείχνοντας ότι έχει αλλάξει και είναι ευχάριστο αυτό το νέο κοινό. Το κοινό της καινούργιας εποχής των 20-25 άριδων. Έτσι, σε μία από τις βραδιές την Παρασκευή, έπαιξε η τεράστια Mary J. Blige, που είναι βασίλισσα της μουσικής soul, έπαιξε στο ροκ φεστιβάλ του Glastonbury, αποθεώθηκε, ήταν μια μέρα με πολύ μεγάλη βροχή, ώστε στο τέλος από την αποθέωση που γνώρισε σε ένα άλλο κοινό από αυτό που γνωρίζει τη Mary J. Blige, έβαλε τα κλάματα και έφυγε έτσι από τη σκηνή. Mary J. Blige και U2 μαζί. Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to σπουδαία τραγουδίστρια Mary J. Blige, θρίαμβος στο Glastonbury για την μαύρη μουσική, γιατί δεν ήταν μόνο η Mary J. Blige που θριάμβευσε στο Glastonbury, ένας άλλος που υπήρχαν τόσες αντιρρήσεις πριν βγήκε και τους πήρε όλα τα λεφτά και είναι ο superstar της τελευταίας 15ετίας στον χώρο της μαύρης και όχι μόνο μουσικής. Αφού έγιναν τόσες φασαρίες γιατί εμφανίζεται ο Kanye West, βγήκε και πήρε όλα τα χαρτιά. Εδώ τον ακούμε με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Jamie Foxx. Oh, she's a gold digger. Way over time. That digs on me. She give me money. Now I ain't saying she a gold digger. I'm in need. But she ain't messing with no broke. She give me money. Now I ain't saying she a gold digger. I'm in need. But she ain't messing with no broke. Broke. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. For us girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she have a ex Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids and I gotta take all they bad to showbiz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the Benz, they all got a bin. We all went to den, and then I had to pay. If you f***ing with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to f*** with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. 18 years, she got one of your kids. Got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV any given Sunday. Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lipo with your money. She walk around looking like Michael with your money. Should've got that insured Geico for your money. If you ain't no punk, holla, we want prenup. We want prenup, yeah. It's something that you need to have. Cause when she leave, yo, she gon' leave with half. 18 years. And on her 18th birthday, found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Get down, girl, gon' head, get down, Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down, Get down, girl, gon' head. Now I ain't saying you a gold digger, you got knees. You don't wanna do the smoke, but he can't buy a p-. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a Benz out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dudes ballin', and yeah, that's nice. And they gon' keep calling and trying, but you stay right, girl. And when he get on, he leave your for a white girl. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Let me hear that back. Αυτά λοιπόν με τον Glastonbury και τώρα αφήνουμε το φεστιβάλ που έγινε για να πάμε σε μια περιοδία η οποία είναι πάρα πολύ ελκυστική για όσους αγαπάν τον καλλιτέχνη. Έρχεται στις 28 Αυγούστου, ξεκινάει από το Δουβλίνο και τελειώνει στο τέλος του Σεπτέμβρη στη Μαδρίτη. Η Ελλάδα δεν είναι μέσα στο πρόγραμμά του. Πάει Λονδίνο, Εδιμβούργο, Μάντσεστερ, Στοχόλμη, Βερολίνο, Μιλάνο, Άμστερνταμ, παντού. Δεν ξέρω πόσο θα έρχονται με τη νέα κατάσταση που είμαστε τώρα και πώς θα εξελιχθεί, αν οι προμότρες θα φέρουν συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως είναι ο Σούφιαν Στίβενς. Έχει φανατικούς στην Ελλάδα. Για μένα είναι ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς της γενιάς του. Τον πρωτομάθαμε το 2000, είναι από αυτούς που κυριαρχούν σε αυτό το ύφος, σε αυτό που λέμε τραγουδοποιός, τα 15 τελευταία χρόνια και είναι μόλις 30 ετών. Ο Σούφιαν Στίβενς λοιπόν σε περιοδία στην Ευρώπη, για να το ξέρετε, ακούμε το Should Have Known Better από το νέο του άλμπουμ. είναι και ένα από τα κορυφαία της χρονιάς. Από το 7ο άλμπουμ studio album του Sufjan Stevens, το Carrie and Lowell, ένα album που θα το συναντήσουμε στο τέλος της χρονιάς στα καλύτερα σε πολλές από τις λίστες, σε μια χρονιά που δεν βγαίνουν και τόσοι σπουδαίοι δίσκοι. Ακούσαμε ένα τραγούδι. Απ' την άλλη επιβεβαιώνει την άποψή μας και την άποψη πάρα πολλών για τον κινηματογράφο Ντάστι Χόφμαν, που είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι οι ταινίες πια του κινηματογράφου είναι ελάχιστες οι σπουδαίες, οι καλές, ότι κάποτε γυρίζαμε με ελάχιστα έξοδα τον Πρωτάρι, ο οποίος είναι μια διαχρονική ταινία, ενώ τώρα τα καλά πράγματα είναι μόνο στις... σε κάποιες ξεχωριστές σειρές στη τηλεόραση. Ο Δημήτρης Κρεμιώτης είναι στον ήχο σήμερα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μπορεί να στέλνετε μηνύματα γράφοντας Βήμα FM, τα SMS είναι αυτά. Μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email live@vimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο και τις απαντήσεις που θέλετε η Λουίζα Ζουγρή και πολλά άλλα. Πάμε σε ειδήσεις και σε κάτι ακόμα που ακούτε κάθε μέρα σε αυτήν την εκπομπή στο τέλος της και μετά περνάμε στη δεύτερη ώρα.